شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به شما عزیزای دلبندم، گلای قشنگم. امیدوارم که همتون خوب باشین، راستی روزهای کله گنجشکیتون قبول باشه. امشب شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامه، دومین امام ما شیعیان. تولد این امام بزرگوار رو به شما کوچولوها و همینطور به بزرگترهای مهربون تبریک میگم. دوستای خوبم، میدونین که الان ماه مبارک رمضانه، میدونین که بزرگترهای مهربون به فرمان خداوند روزه دارن، خدای مهربون عبادت میکنن، و همینطور میدونین آدمای روزه دار از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمیخورن. اما امروز انگار ماجرا فرق میکنه. کجا؟ تو خونه علینا. اگه میخواین بدونین چه خبره، همراه قصه امشب باشید. قصه به اسم بوی گل و عطر گلاب. علی کوچولوی قصه ما و خانواده مهربونش در یک خونه زندگی میکردن. خانواده علی کوچولو 4 نفر بودن: بابا و مامان و فاطمه و البته فاطمه خانوم و علی کوچولو. فاطمه خانوم از علی بزرگتر بود و میتونست روزه بگیره، اما علی کوچولو چون هنوز کوچولو بود نمیتونست مثل بزرگترا روزه بگیره، واسه همین روزه کله گنجشکی میگرفت. اونا همه با هم سحر بیدار میشدن، روزه میگرفتن، واسه همینم روزها دیگه مامان مهربون آشپزی نمیکرد. غروب که میشد نزدیک افطار، مامان میرفت توی آشپزخونه و افطاری رو آماده میکرد. خلاصه عزیزای من، روزهای ماه رمضان هم یکی یکی اینجوری میگذشت تا اینکه اون روز رسید. علی کوچولو هنوز توی رخت خواب خوابیده بود که سر و صدایی شنید. خوب گوش کرد. صدای ظرفهای آشپزخونه بود. معلوم بود یه نفر داره تو آشپزخونه کار میکنه. صدای دیگ و کاسه و بشقاب میومد. علی کوچولو گفت: حتما مامان داره ظرفای سحری رو میشوره. صدای شرشر آبم داره میاد و دوباره چشمشو بست و خوابید. آخه هنوز دلش نمیخواست بیدار بشه. یک کم دیگه گذشت. نور خورشید خانم اتاقو پر کرده بود. خورشید خانم داشت حسابی میتابید و یه روز قشنگ شروع شده بود. علی کوچولو یه نفس عمیق کشید. وای، چه بوی خوبی، انگار بوی گله، گل سرخ، گل محمدی، گل مریم. اصلا هر چی گل خوشبو که هست، اما نه نه، بوی گل نیست، بوی گلابه، بوی زعفرانه، بوی یه عالمه غذای خوشمزه است. اما چرا الان که ماه رمضانه، الان که ما همه روزه داریم، پس چرا مامان داره غذا درست میکنه؟ حتما مامان یادش رفته که ما روزه داریم، بهتره برم به مامان یادآوری کنم. علی کوچولو از جاش بلند شد و رفت توی آشپزخونه و به مادر سلام کرد و صبح بخیر گفت. مامان با مهربونی جوابشو داد. بعدش علی کوچولو گفت: مامان جون، شما یادتون رفته الان ماه رمضانه؟ مادر گفت: نه عزیزم، چطور مگه؟ علی گفت: پس اگه یادتون نرفته چرا دارین غذا درست میکنین؟ اونم غذاهای خوشمزه، همه جا بوی غذاهاتون داره میاد. مادر خندید و گفت: قربونت برم، این غذا مال افطاره. امشب افطاری مهمون داریم، آخه امشب شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامه. منم هر سال تو همین روز افطاری میدم. چون مهمون داریم طبیعیه که غذا بیشتر باید بپزیم. واسه همین از صبح زود شروع کردم به درست کردن غذا. علی کوچولو که متوجه اشتباهی شده بود پرسید: حالا شام چی داریم؟ مادر گفت: اولش نون و پنیر و سبزی و خرما و شله زرد، بعدشم پلو و قرمه سبزی. البته امروز باید خیلی به من کمک کنی، هم شما هم فاطمه خانم، تا وقتی که مهمونا میان همه چیز آماده باشه. اون شب مهمونی و افطاری به همه خوش گذشت و همه با هم ولادت حضرت امام حسن علیه السلام رو جشن گرفتن. میدونم شما هم خوشحالین عزیزای دلبندم. بله، همه جا جشنه، همه جا شادیه. آرزو میکنم که امشبم به شما خیلی خوش بگذره، خیلی زیاد. گلای قشنگم، دیگه دیر وقته، باید بخوابین چون صبح زود باید بیدار بشین و با بزرگترا سحری بخورین و روزه کله گنجشکی بگیرین. قربون همه شما عزیزای دلبندم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگی شما.